ต่อจากนี้ไปเป็นการบรรยายธรรมสีหนาสูตรโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2533ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เป็นเรื่องที่เป็นไปตามจริงทั้งนั้นแม้เราจะนั่งให้ดีจะฝึกเพียรสังวรระวังเราจะยืนจะเดินจะนอนจะพูดจะจาจะทำอะไรก็แล้วแต่เป็นกรรมที่สั่งสมเป็นสิ่งที่เราสังวรระวังประพฤติทั้งนั้นจะคิดจะอ่านถ้ามันถูกต้องกับกุศลมันก็ได้กุศลได้บุญได้ส่วนดีถูกต้องกับอกุศลมันก็ได้อกุศลได้บาปได้ชั่วได้บกพร่องได้สิ่งที่ไม่เคยดีเป็นจริงกับกรรมทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นผู้ใดสังวรระวังมากนะรู้ตัวทั่วพร้อมได้เสมอมีสติสัพพัญญะรู้ว่าเราอยู่ขณะนี้เรากำลังเป็นยังไงมีอิริยาบถอย่างไรกำลังคิดนึกอย่างไรกำลังพูดยังไงกำลังกายกรรมทำอะไรรู้แล้วเราก็ปรับปรุงพัฒนาเราเรื่อยตามฐานะของเราที่เราได้ตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะทำตามหลักเกณฑ์หรือศีลหรือฐานะของเราว่าเราจะปฏิบัติเอาขนาดนี้ละสูงกว่านี้มากกว่านี้เราทำไม่ไหวไม่อยู่ฐานะมันแรงไปมากไปเราก็เอาทำตามที่เรากะประมาณให้ตนซึ่งต้องอยู่ในภาวะที่ต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากศีลนี่ไม่ใช่มักง่ายศีลที่ง่ายๆมักง่ายไม่ใช่อธิศีลเพราะการศึกษาอธิศีลต้องรู้ว่านี่นะศีลนี่เป็นศีลอันยิ่งนะศีลที่เราจะต้องรู้ว่าเหมาะสมกับตนทำแล้วเราจะต้องภาคเพียรต้องบากบั่นอยู่ตั้งตนอยู่บนความลำบากไม่ใช่มักง่ายถ้าศีลอย่างยถาสุขขังโคเมวิหรโตศีลตามสบายๆปล่อยตัวตามสบายศีลนี้แล้วก็มีศีลเหมือนกันเราทำได้ดีแล้วแต่ก็ปล่อยตัวตามสบายแบบนั้นอกุศลเจริญแต่ถ้าเผื่อว่าเราตั้งตนอยู่บนความลำบากให้ได้ในขณะที่มีศีลในขณะนี้แหละมันเคร่งเกินไปจนทำไม่ได้เราก็ต้องรู้ตัวของเราเองว่าอย่างนี้มันไม่ไหวเรามันแรงไปมันจัดไปสูงกว่าฐานนี่แหละคือจัดมัชฌิมาจัดความพอเหมาะพอดีของตนแล้วต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ทุกวันนี้มัชฌิมาของเขาก็ปั๊นผมลูกศิษย์พระพุทธเจ้าครับแหมได้ยินมานักปานกลางผมลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่เคร่งไปไม่ย่อนไปแต่ตัวเองนะจัดให้ตัวเองนะย่อนแล้วไม่ใช่ไม่เคร่งหรอกไอ้ไม่เคร่งนั่นแน่นอนย่อนแล้วก็ไม่รู้ตัวปล่อยตามสบายยถาสุขขังไม่ได้ตั้งตนอยู่บนความลำบากไม่ได้ภาคเพียรบากบั่นไม่ได้อุตสาหะไม่สังวรระวังนะไม่ได้อุตสาหะอะไรอย่างนั้นนะกุศลธรรมไม่เจริญหรอกพระพุทธเจ้าถึงตรัสไว้แล้วเราก็เรียนกันศึกษากันแล้วก็ไม่เอามาใช้ครบใช้ตามอำเภอใจจริงๆและตามอำเภอกิเลสใจก็คือตัวกิเลสเป็นตัวบงการเป็นตัวจัดแจงตามใจตัวเองที่จริงก็กิเลสนั่นแหละไม่ใช่ใจแท้หรอกใจไม่ฉลาดใจยังไม่สูงใจยังไม่มีกำลังใจยังไม่เป็นอริยะอย่างนี้เป็นต้นนะเรามาฟังมหาสีหนาถสูตรมหาสีหนาถก็หมายความว่าสีหนาถก็คือบรรลือเสียงเรียกว่าให้เปล่งกล่าวอย่างองอาจสีหนาถบรรลือเสียงอย่างสีหะดังอย่างสีหะมหาเขายิ่งใหญ่นะบรรลือเสียงอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยในนี้เขาทับศัพท์ว่าสูตรว่าโดยการบรรลือสีหนาถเขาทับศัพท์มหาสีหนาถสูตรนะเขาทับศัพท์ว่าสูตรว่าโดยการบรรลือสีหนาถมันลือการกล่าวการพูดการเจรจาพูดอย่างนี้ยืนยันอย่างนี้มันเป็นคำใหญ่นะมันเป็นคำใหญ่มันเป็นประโยคใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวสูตรนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันผู้ใดมีมรรคมีผลให้บรรลือสีหนาถไม่ใช่ท่านบอกว่ามีมรรคมีผลแล้วให้หุบปากนะเนี่ยเป็นเรื่องคานแย้งกับที่เราพระพุทธเจ้าท่านสอนที่จริงก็ไม่ได้หมายความว่าให้โอ้อวดให้เบ่งให้คมให้อยากดังอยากเด่น มีของดีก็เอามาโชว์มาคุยโม้โอ้อวดก็ไม่ใช่แต่ให้ยืนยันให้หนักแน่นให้เป็นสีหนาฏให้เป็นกำลังเลยบรรลือหรือว่ากระทำให้มันเฟื่องฟุ้งไปนะให้ดังให้แน่นให้ยิ่งใหญ่เหมือนสีสีหะหรือสิงอย่างนี้เป็นต้นนะเอาลองฟังดูพระผู้มีพระภาคประทับณป่าที่ให้อภัยแก่เนื้อชื่อกันนกะทละใกล้เมืองอุชุนยานะเป็นป่าชื่อป่าและชื่อกันนกะทละใกล้เมืองอุชุนยานักบวชชีเปลือยชื่อกสปหรือกสปะเนี่ยที่จริงก็คือพระมหากสปะนั่นแหละอันนี้สูตรนี้เนี่ยพระมหากัสสปะมาพบกับพระพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นก็เป็นชีเปลือยเป็นนักบวชที่เคร่งนะกัสสปะหรือกสบเนี่ยเป็นนักบวชที่เคร่งในลัทธิอื่นมาก่อนนะชื่อกัสสปะได้เข้าเฝ้ากราบทูลถามว่าได้ยินเขาพูดกันว่าพระสมณโคดมทรงติการบำเพ็ญตบะทุกชนิดทรงกล่าวโทษผู้บำเพ็ญตบะมีชีวิตอยู่อย่างปนปอนใช่หรือไม่คล้ายๆพวกเราอะนะคงปอนกับพวกเราอีกเพราะว่าชีเปลือยอะชีเปลือยคิดดูซิเรามานุ่งผ้าแล้วมันไม่ปอนเนอะชีเปลือยเป็นพวกที่ยิ่งกระรุ่งกระริ่งกับเราเราเนี่ยยังนุ่งห่มยังเรียบร้อยไม่อุจาดอะไรเป็นแต่เพียงว่าเก่าๆมอซออะไรงี้เป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปฏิเสธพอบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยติการบำเพ็ญตบะทุกชนิดใช่ไหมกล่าวโทษผู้บำเพ็ญตบะด้วยหรือกล่าวโทษผู้ที่มีชีวิตปอนปอนรู้จักไหมมนทิราปอนปอนเป็นยังไงชีวิตปอนปอนชีวิตมอซอรู้ไหมรู้ชีวิตมอซอชีวิตปอนปอนก็เหมือนกันนะชีวิตน้อยๆชีวิตไม่มีอะไรชีวิตคนจนๆมีชีวิตอยู่อย่างคนจนๆคนไม่มีอะไรไม่ค่อยร่ำรวยไม่จนๆน่ะอย่างยากจนๆชีวิตปอนปอนกินอยู่มีกินมีอยู่เหมือนคนอดๆอยากมีคนมีน้อยๆเดี๋ยวชีวิตปอนๆพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปฏิเสธพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เราไม่ได้ติการบำเพ็ญตบะทุกชนิดนะไม่ได้กล่าวโทษผู้บำเพ็ญตบะหรือว่ากล่าวโทษผู้มีชีวิตปอนๆไม่ใช่อย่างนั้นและทรงชี้แจงตามที่ทรงเห็นด้วยทิพจักษุตาทิพนะทรงชี้แจงตามที่ทรงเห็นด้วยทิพจักษุว่าตัวชี้แจงตามที่พระพุทธเจ้ามีญาณมีทิพจักษุญาณนะผู้บำเพ็ญตบะมีชีวิตอยู่อย่างปอนๆบ้างอยู่อย่างมีทุกข์น้อยบ้างบางพวกตายไปแล้วเกิดในนรกก็มีคือพวกที่บำเพ็ญตบะนี่มีชีวิตอยู่อย่างคนยากๆจนๆแล้วเขาก็มีทุกข์น้อยด้วยนะอยู่อย่างที่มีทุกข์น้อยด้วยบางพวกเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดในนรกก็มีบางพวกตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มีนะท่านก็บอกด้วยญาณลึกซึ้งของท่านนะบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยนะบำเพ็ญชีวิตตั้งแต่เป็นเนี่ยบำเพ็ญชีวิตปอนๆเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยอาจจะยิ่งกว่าพวกเรานะเพราะว่าพวกตบะเคร่งๆเนี่ยมันยิ่งกว่าพวกเรามากน้อยนะพวกเราบางคนไงผ้าในปะกระรุงกริ่งเลยนะปะอย่างสมณะเราบางรูปตอนนี้ก็น้อยละแต่ก่อนนี่ปะผ้าปะผ้าขาดชีวิตกรุงกริ่งอะไรเงี้ยนะมักน้อยแต่คนที่บำเพ็ญตบะที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้จะมักน้อยยังไงก็ตามอย่างมิจฉาทิฏฐิบำเพ็ญแล้วตายไปจริงๆได้นรกทั้งที่เวลาเป็นนี่เขาไม่ทุกข์นะเขาสบายใจนะเวลาเป็นอยู่อย่างมีทุกข์น้อยอยู่ก็มีทุกข์น้อยปอนปอนน้อยๆเนี่ยมีทุกน้อยด้วยซ้ำในขณะเป็นแต่ตายไปแล้วเข้าถึงนรกตายไปแล้วเป็นนรกเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะว่ามันทำแล้วมีกิเลสซ้อนแม้น้อยก็ตามแล้วก็หลงที่เป็นทุกไม่เป็นทุกหรือทุกน้อยนี่ก็หมายความว่าหลงชอบใจในสิ่งอย่างนั้นแล้วมันเกินไปแล้วมันไม่ได้ขัดเกลากิเลสกลายเป็นเราหลงแต่แค่น้อยหลงว่าน้อยนี่แหละเก๋น้อยนี่แหละเท่น้อยนี่แหละดีเฉย ม่ได้รู้กิเลสของตนว่าถ้าเราน้อยเราพอเหมาะพอดีพอเป็นพอไปเนี่ยอย่างนี้น้อยแล้วเราก็ไม่ได้ไปหลงระเริงหลงผิดอะไรไม่ได้หมายความว่าบอกแล้วว่าเอาเรื่องด้อยเป็นเรื่องเด่นก็ได้เอาความมักน้อยเอาความจนไปข่มเบ่งคนรวยก็ได้นะไปมีกิเลสซ้อนด้วยซ้ำเป็นหลงผิดอย่างนี้ก็สะสมนรกสะสมบาปสะสมความเป็นภัยเป็นอกุศลตายไปก็ได้มรดกลงนรกไปลงนรกนี่พูดภาษาโลกนะพูดภาษาอย่างโลกเขาพูดเป็นปุคคลาธิฐานมันไม่ลงไม่ขึ้นอะไรหรอกนรกมันก็คือทุกข์นั่นแหละความจริงแล้วสัจจะมันจะเปิดเผยเมื่อเวลาเราไปอยู่ในสภาพของจิตวิญญาณสุจริตในสภาพของที่มันยังเป็นวิบากเป็นกรรมเป็นวิบากมันก็จะตกไปอย่างนั้นบางพวกตายไปแล้วเข้าถึงสุคติสวรรค์นะบางพวกบำเพ็ญตบะอย่างเดียวกันแต่ทำใจในใจต่างกันปัญญาต่างกันความสัมมาทิฏฐิความมิจฉาทิฏฐิมันต่างกันบางคนมิจฉาทิฏฐิก็ผิดทำใจในใจไม่ถูกไม่แยบคายมันไม่เป็นไปเพื่อความละนายคลายแต่เป็นไปเพื่อความติดยึดก็ได้นรกถ้าเป็นไปเพื่อความละนายคลายเป็นไปเพื่อความรู้อย่างชัดแจ้งมีญาณมีปัญญามีสมาธิถี่แล้วก็ปฏิบัติทำใจในใจได้ถูกทางก็เป็นสวรรค์นะเมื่อทรงรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้จะตรัสติการบำเพ็ญตบะทุกชนิดและกล่าวโทษผู้บำเพ็ญตบะที่มีชีวิตอยู่อย่างปอนๆทำไมกันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านมีตาทิพย์ท่านเห็นคนที่ปฏิบัติอยู่เป็นนี่มีทุกน้อยด้วยซ้ำไปแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้องบำเพ็ญตบะแต่แล้วก็โยนิโสมนสิการไม่ถูกมีมิจฉาทิฏฐิตายไปก็เห็นว่าไม่ได้เป็นสุขเลยแม้จะกำลังบำเพ็ญอยู่เนี่ยทุกน้อยหรือไม่ทุกก็ตามแต่ตายแล้วได้รับทุกตายแล้วลงนรกบางพวกบำเพ็ญเหมือนกันเนี่ยมีสมาทิฏฐิตบะเหมือนกันประพฤติถูกตายแล้วได้สวรรค์ได้สวรรค์จริงด้วยนะที่ว่านี่หมายความว่าสวรรค์อุบัติเทพสวรรค์จริงเจริญท่านก็เห็นอยู่เมื่อท่านเห็นอยู่ด้วยญาณด้วยญาณด้วยตาทิพย์อย่างนี้เข้าใจทั้งในปัจจุบันเข้าใจทั้งในอนาคตหรือเข้าใจทั้งอดีตของผู้ที่บำเพ็ญมาจริงแล้วท่านจะไปติตบะตะพึดตะพือทุกชนิดไปทำไมสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านก็ต้องเห็นดีอยู่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ท่านยังไม่เห็นดีถ้าทำถูกถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิเตียนทั่วไปและตรัสว่าสมณพราหมณ์บางคนที่เป็นบัณฑิตละเอียดอ่อนแตกฉานด้วยปัญญาย่อมกล่าวตรงกันกับพระองค์ในบางฐานะไม่ตรงกันในบางฐานะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสมณพราหมณ์บางคนคือพวกนักบวชพวกที่บำเพ็ญไม่ว่าลัทธิศาสนาไหนบางคนก็เป็นคนละเอียดอ่อนเป็นบัณฑิตนะมีปัญญาจริงๆแตกฉานจริงๆก็ย่อมกล่าวตรงกันกับพระองค์ในบางเรื่องบางฐานะและก็ไม่ตรงกันบางเรื่องบางฐานะ 1. บางข้อที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวว่าดีเรากล่าวว่าดีคือเหมือนกันนะบางข้อที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวว่าไม่ดีเรากล่าวว่าไม่ดีก็มีก็กล่าวเหมือนกันดีๆเหมือนกันไม่ดีก็ไม่ดีเหมือนกัน 2. บางข้อที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวว่าดีเรากล่าวว่าไม่ดีบางข้อที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวว่าไม่ดีเรากล่าวว่าดีก็มีอย่างนี้เป็นต้นก็2 3. บางข้อที่เรากล่าวว่าดีพวกอื่นกล่าวว่าดีบางข้อที่เรากล่าวว่าไม่ดีเอาว่าไม่ดีดีบางข้อเรากล่าวว่าดีพวกอื่นกล่าวว่าไม่ดีบางข้อเรากล่าวว่าไม่ดีพวกอื่นกล่าวว่าดีก็มีอันนี้อันที่สี่นี่ก็หมายความว่าเราเป็นผู้แสดงทัศนะแล้วเขาก็แสดงขัดแย้งกันเราเคยเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวว่าในฐานะที่กล่าวไม่ตรงกันเนี่ยจงยกไว้แต่ในข้อใดที่กล่าวตรงกันขอให้วินยูชนสอบสวนเปรียบเทียบระหว่างศาสดากับศาสดาสงกับสงดูเถิดว่าทำเหล่าใดที่เป็นอกุศลมีโทษไม่ควรส่องเสพไม่ควรแก่อริยบุคคล เป็นธรรมฝ่ายดำใครเล่าละธรรมเหล่านี้ไม่ให้มีเหลือมากกว่ากันพระสมณโคดมหรือคณาจารย์เหล่าอื่นมีฐานะอยู่ที่วินยูชนสอบสวนแล้วก็สรรเสริญเราในข้อนั้นโดยมากแม้ในธรรมะที่เป็นกุศลว่าที่ว่าใครจะประพฤติปฏิบัติมากกว่ากันก็เป็นเช่นนั้นแม้ระหว่างสาวกกับสาวกในส่วนที่เกี่ยวกับละอกุศลประพฤติกุศลก็เป็นเช่นนั้นคือวินยูชนย่อมสรรเสริญสาวกของเราโดยมากแล้วทรงแสดงมรรคมีองค์8ว่าเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้รู้เองเห็นเองนะมีฟุตโนตไปว่าเป็นคำดำรัสที่แน่ใจในความประพฤติปฏิบัติที่ว่าถ้าสอบสวนกันจริงๆว่าจะประพฤติตามที่พูดหรือไม่พระองค์ทรงท้าให้สอบสวนทีเดียวแหมมันเหมียนกับเรามันเหมียนกับเราเหลือเกินเอาสิมาสอบสวนกันอาตมาถึงบอกว่าเราจะพิสูจน์กันทุกวันนี้เนี่ยเอาคุณปริยัติเก่งคุณก็ว่าไปเราปริยัติไม่เก่งก็ไม่ว่ากันเรื่องนั้นยกไว้นะเอามาสอบทานกันดีกว่าว่าไอ้ที่พูดแล้วนั่นน่ะใครพูดอย่างไรก็แล้วแต่เราพูดว่าอย่างนี้ดีอย่างเราพูดว่าเรานี่เป็นปฏิบัติแล้วก็เป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้บำรุงง่ายเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้ขัดเกลานะเป็นผู้มีศีลเคร่งได้เป็นผู้ที่มีอาการที่น่าเลื่อมใสไม่สะสมปรารภความเพียรหรือยอดขยันอะไรแล้วแต่เราจะเป็นไปเพื่อความมักน้อยด้วยสูตรนั้นสูตรนี้อย่างใดหรือเป็นไปเพื่อที่ผู้ปฏิบัติแล้วจะมีทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์มีสัมมามีสัมปรายิกัตถประโยชน์ปฏิบัติแล้วก็เกิดประโยชน์ปัจจุบันเกิดประโยชน์ในโลกหน้าหรือโลกใหม่ที่อาตมาขยายความแล้วว่ามันจะมีนั้นเป็นความเข้าถึงเข้าถึงความขยันเข้าถึงความอารักขะสัมปทาเข้าถึงกัลยาณมิตรตาสมาชีวิตาหรือว่าจะมีศรัทธาสัพพทาศีลสัพพทาจาคะสัพพทาปัญญาสัมปทาเป็นต้นอื่นๆมีอีกเอาแล้วตั้งแค่นี้ยกตัวอย่างเราเข้าใจอย่างนี้นะศรัทธาสัมปทาเราก็เข้าใจอย่างนี้ศีลสัมปทาก็เข้าใจอย่างนี้หรือว่าแม้ว่าที่พูดเมื่อกี้นะว่าเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเราก็เข้าใจของเราอย่างนี้ว่าเลี้ยงง่ายเป็นคนอย่างนี้นะเป็นคนเลือกกินเลี้ยงง่ายเลือกกินแต่เลือกบาปออกเลือกสิ่งที่ควรสิ่งไม่ควรไม่เอาเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ทำอย่างนี้มันสอดคล้องไหมเป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายเป็นไปเพื่อความง่ายจริงๆไหมต้องลึกซึ้งนะไม่ใช่เอาเรื่องตื่นๆอย่างนี้เป็นต้นเอาลองดูสิตั้งแต่ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์อย่างที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราเคยเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวว่าในฐานะที่กล่าวไม่ตรงกันจงยกไว้นะเพราะงั้นถ้าบอกว่าเรากล่าวงี้ความเห็นอย่างนี้เขาเห็นอย่างนั้นเขาปฏิบัติอย่างนั้นเอาละยกไว้เอาไอ้ที่มันตรงกันน่ะอย่างน้อยที่สุดละโลภโกรธหลงละลาภยศสรรเสริญโลกีสุขพูดกันง่ายๆน่ะละลาภยศโลกีสุขอะไรจริงๆเนี่ยเอามาอันนี้มันตรงกันนะพูดยังไงก็ต้องตรงกันว่ามาละลาภยศสรรเสริญโลกีสุขนะมาปลดปล่อยมาเลิกเว้นขาดออกมาจริงๆเอาศีลเอาวินัยอะไรมาเป็นเครื่องวัดก็ได้ที่เข้าใจตรงกันนะเพราะงั้นไอ้ที่ไม่ตรงกันยกไว้แต่ในข้อใดที่กล่าวตรงกันเนี่ยขอให้วินยูชนสอบสวนเปรียบเทียบระหว่างศาสดากับศาสดาเปรียบเทียบกันซิกับหัวหน้าหมู่เจ้าสำนักตั้งแต่เจ้าสำนักไปเลยสงกับสงมาเปรียบเทียบกันทำเหล่าใดที่เป็นอกุศลมีโทษไม่ควรส่องเสพไม่ควรแก่อริยบุคคลอริยบุคคลไม่ควรส่องเสพอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นธรรมฝ่ายดำใครเล่าละธรรมเหล่านี้ไม่ให้มีเหลือมากกว่ากันพระสมณโคดมหรือคณาจารย์เหล่าอื่นมีฐานะอยู่ที่วินยูชนสอบสวนแล้วก็สรรเสริญเราในข้อนั้นโดยมากแม้ในธรรมะที่เป็นกุศลที่ว่าใครจะประพฤติปฏิบัติได้มากกว่ากันก็เป็นเช่นนั้นแม้ระหว่างสาวกกับสาวกไม่เอาสงฆ์แล้วเอาสาวกเอาผู้ที่มาปฏิบัติร่วมทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับละอกุศลประพฤติกุศลก็เป็นเช่นนั้นคือวินยูชนย่อมสรรเสริญสาวกของเราโดยมากแล้วทรงแสดงมรรคในองค์8ว่าเป็นข้อปฏิบัติประพฤติ เป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้รู้เองเห็นเองถ้าใครประพฤติมรรคองค์8เองก็จะรู้เองเห็นเองอย่างพวกคุณนี่มาประพฤติมรรคองค์8ก็รู้เองเห็นเองว่าเราละเราลดมาได้นะละเนี่ยไม่ได้ติดใจในตั้งแต่อบายมุขลดละปละปล่อยมาลาภยศเราก็ลดละปละปล่อยจนสามารถที่จะเปรียบเทียบจะเห็นจริงได้ว่าลดละมาจริงๆนะเป็นรูปธรรมเป็นบุคลาธิฐานเป็นวัตถุรูปมาตั้งแต่กายมาจนถึงกระทั่งใจเราละลดว่าเราปล่อยเราวางเราไม่ได้ยินดียินร้ายหรือว่าเราไม่ได้เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าหลงไหลน่าติดยึดเป็นลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีที่เขาจะต้องโลภนะไม่ได้ลาภไม่ได้ยศก็โกรธอาฆาตจองเวรนะต้องแย่งต้องชิงอะไรกันแล้วแต่เป็นยังไงของจริงเป็นยังไงความเป็นจริงที่เราเองเราได้กระทำเราได้ประพฤติปฏิบัติกันมามีคนกี่คนทำได้มีมากหรือมีน้อยแล้วปฏิบัติลดละประพฤติลดละเนี่ยได้มากได้น้อยได้ยาวนานเท่าไหร่ทำเฉพาะฉาบฉวยชั่ววันชั่วคืนไม่นานนักกลับเปลี่ยนคืนไปหรือว่าทำได้อย่างยืนมั่นคงถาวรเบิกบานร่าเริงไม่ได้น่าเครียดน่ามุยน่ามูอะไรทั้งที่มีน้อยทั้งที่ลดละลาภยศแล้วก็เบิกบานร่าเริงแต่ไม่ใช่ราซาไปเย้ยไปหยันคนนั้นคนนี้เขาหรอกก็เบิกบานร่าเริงเป็นสุขดีอยู่มาคบคุณสิมาพิสูจน์มาดูใกล้ๆอันนี้แหละอาตมาก็ต้องยืนยันเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าว่าไม่มีทางพิสูจน์หรอกนะจะถกเถียงกันอย่างนั้นเอาคุณเลือกเฟ้นมาของคุณคัดอย่างหัวยอดมาเลยสาวกของคุณคณะของคุณสงฆ์ของคุณตั้งแต่เอาหัวหน้ามาเลยมาแม่ท้าทายกันอย่างนี้คงได้ชกกันเหมือนกันนะเนาะว่ากันแข็งๆอย่างเงี้ยคงได้ชกกันนะนะอาตมาว่ามันก็ต้องพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นี่มันลุซีขนาดคือเอาของจริงมาว่ากันดีกว่าทุกวันนี้เราอยู่ได้ด้วยของจริงที่เราพยายามที่แต่ก็ไม่ถึงขนาดอย่างที่ว่าละท้าทายเขาเกินไปแต่ก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าก็บอกให้เขาพิสูจน์ที่เปรียบเทียบคุณทำได้เท่าไหร่คุณเข้าใจอย่างนั้นน่ะจริงๆแล้วหลักการมันตรงกันอยู่หรอกถึงแม้ว่าจะเป็นหมู่เป็นคณะที่มีความคิดเห็นต่างกันอย่างไรหลักใหญ่ๆก็เป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายลดโลภโกรธหลงไม่ได้เป็นธาตุลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมันก็ตรงกันอยู่หรอกหลักแกนอันนี้ของพุทธอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนัยยะละเอียดละเอียดลึกซึ้งไปทางจิตวิญญาณนั่นน่ะมันอธิบายกันต่างกันก็ตามแต่รูปนอกในรูปแบบที่พอที่จะรู้กันได้ค่อยๆไล่เข้าไปจากหยาบไปหาละเอียดเนี่ยมันพอวัดกันได้พอเปรียบเทียบกันได้จริงๆนะอาตมาก็บอกพวกคุณให้พวกคุณไปเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาพวกเราก็เปรียบเทียบกันเองอยู่เรื่อยเปรียบเทียบตัวเองสำหรับตัวเองกับเปรียบเทียบตัวเองวัดตัวเองว่าแต่ก่อนนี้เรานี่หลงเลอะแบกหามเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เราลดมาได้เท่าไหร่เปรียบเทียบไปไกลๆกับเพื่อนฝูงไม่ได้เปรียบเทียบอย่างที่เรียกว่าจะแข่งขันกันหรอกแต่ก็ดูเพื่อนดูฝูงพวกเราผู้นั้นทำได้น่าอนุโมทนาน่าเราทำยังไม่ได้เราก็ภาคเพียรขึ้นเปรียบเทียบกับคนข้างนอกเปรียบเทียบกับคณะอื่นๆมันเปรียบเทียบไกลๆอยู่น่ะคนเรามีปฏิภาณใช่ไหมมีความฉลาดพอจะรู้หรอกจะว่ามันไม่แข่งขันมันก็แข่งขันกันในทีอยู่หรอกใช่ไหมมันดูของเขาของเราเป็นยังไงกันแน่มันเข้าใจอยู่อย่างเรื่องพวกนี้แล้วมันก็เป็นสภาพที่รวมกันลงมาให้เห็นเลยเนี่ยอาตมาก็หยิบมาพูดกับพวกเราอยู่แล้วทิ้งลาภทิ้งยศมากันจริงๆเป็นรูปธรรมเลยนะมาใหญ่ดีบางคนมีสมบัติที่บ้านที่ช่องเลยนะพ่อแม่ยังร่ำรวยอยู่นะไม่เอาไปเลยไม่อยากได้นะบางคนมีของตัวเองนะมีฐานะหน้าที่อยู่ทีเดียวเราร่ำรวยของเราอยู่เองเลยละนะทำงานทำการมีรายได้มีหลักฐานก็ไม่เอาแล้วไม่เอาที่ไม่เอานะไม่เอาอย่างวูบวาบไฟแรงประเดี๋ยวเดียวจิตไม่ได้ตั้งมั่นไม่ได้เห็นจริงหรอกมันก็พอเข้าใจแต่ว่าเอ๊ะมันเก๋ดีนะก็มาเอาเสร็จแล้วไม่ช้าไม่นานกลับไปยังเก่าหรือไม่นานเท่าไหร่ลึกซึ้งแค่ไหนเจริญขึ้นอีกไหม เนี่ยพวกนี้เรามีนะเรามีตัวอย่างมีคนจริงโดยเฉพาะแต่ละคนนะแต่ละคนของตัวเองแต่ก่อนนี้นะบางคนเนี่ยไม่ค่อยรวยหรอกยากจนตำแหน่งหน้าที่ฐานะอะไรก็ไม่ค่อยมีอยู่กับทั้งโลกเขามันก็ทุกข์กว่าทีเสร็จแล้วพอมาปฏิบัติกับพวกเราอ้าวกลายเป็นฐานะก็จนอย่างเก่าแหละแต่ไม่เหมือนเก่าแล้วแฮะแต่ก่อนนี้ฐานะยากจนไม่ร่ำไม่รวยอะไรเพราะอะไรขี้เกียจเพราะว่าสำเร็จเทเมาเสพนั่นเสพนี่บำเรอตนติดยึดมีห้ากินสิบติดโน่นติดนี่เป็นหนี้เป็นสินเขาคุณก็ต้องทุกข์ก็สิจนด้วยแล้วก็ต้องทุกข์ด้วยแต่มาที่นี่เข้าใจแล้วอ๋อเราไม่ต้องสมเลเทเมาไม่ต้องไปเสพไปติดอะไรแถมขยันขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นมีคุณค่าชีวิตพัฒนาขึ้นจนอย่างเก่านั่นแหละเพราะมาที่นี่บอกแล้วว่ามันไม่ได้ร่ำรวยแล้วมาที่นี่จนจนอย่างเก่าแต่คุณเจริญขึ้นไหมคุณเจริญขึ้นไหมดีขึ้นไหมอย่างนี้เป็นต้นก็เราก็รู้มีปัญญารู้ว่าเราเจริญขึ้นหรือไม่การเจริญคืออะไรใจก็เจริญพฤติกรรมเราก็เจริญกายวาจาใจดีขึ้นขยันหมั่นเพียรขึ้นมีจิตมีใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสร้างสรรค์โอ้ทีนี้มั่นใจแม้จะออกไปอยู่เดียวๆก็ไม่กลัวตายเรารู้แล้วหลักชีวิตคืออะไรจะกินจะอยู่ยังไงจะขยันหมั่นเพียรยังไงจะเกื้อกูลยังไงมีมิตรดีสหายดีได้ยังไงเป็นที่จะทำให้เกิดประโยชน์จากอุทธานะสัมปทายังไงอารักขะสัมปทายังไงกัลยาณมิตรตายังไงสมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตไว้ชอบยังไงโอ้รู้แล้วแต่ก่อนนี้มันไม่เข้าท่าเลยมันทุกข์มันร้อนมันยากมันจนมันด้อยมันน้อยหน้าน้อยตาเดี๋ยวนี้เหรอแม้จะออกไปจนอย่างเก่าก็ไม่น้อยหน้าน้อยตาแล้วคิดว่าจะสร้างมิตรที่ดีเกื้อกูลกันดีเราจะมีการเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อแล้วก็ตนเองพึ่งตนเองได้เลี้ยงตนเองได้แล้วเข้าใจแล้วไอ้ที่จะโง่ๆให้เขามาหลอกล่อไปแล้วก็ทำมาหากินไปหมดต้องพูดสำนวนพวกนี้เราเข้าใจกันแล้วแต่ก่อนนี่ทำมาหากินก็ไม่เหลือไม่อะไรขี้เกียจด้วยไม่ขยันมันเพียรด้วยเอาเปรียบเอารัดเขากับปานนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเราจะรู้สึกภาคภูมิและรู้สึกมั่นใจในชีวิตนะแม้คุณจะจนมาก่อนแล้วก็มาจนอีกอยู่ที่นี่ก็ตามหรือคนที่ร่ำรวยมาก่อนแต่ก่อนร่ำรวยสุขอย่างนั้นน่ะขี้เกียจนะมันรวยนี่มันก็ไม่ค่อยทำอะไรหยิบโยงเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเบ่งคมชี้ใช้อะไรต่างๆนานาแต่ก็ไม่เป็นสุขนะไม่เป็นสุขรู้สึกมันไม่มีค่ารู้สึกว่ามันไม่ดีอะไรต่างๆนานามันเป็นภูมิธรรมของคนนะบางคนไม่รู้บางคนไม่เข้าใจร่ำรวยแล้วกับตัวเองนึกว่าตัวเองใหญ่นึกว่าตัวเองพยองอะไรแต่คนที่มีภูมิอย่างนี้เขาก็รู้พอมาที่นี่กลายเป็นเราเองอย่าว่าแต่รวยอย่างนั้นเลยจนลงด้วยซ้ำจนลงไปอีกเสร็จแล้วก็แต่ก่อนขี้เกียจชี้ใช้ตอนนี้ต้องขยันรับใช้คนได้ลดตัวลดตนได้แล้วเราก็สบายใจขึ้นรู้จักคุณค่าชีวิตภาคภูมิรู้เข้าใจทิศทางรู้จักชีวิตเป็นอุทานะสัมปทาอารักขะสัมปทากัลยาณมิตรตาสมาชีวิตตาสูงขึ้นมีประโยชน์ทิฏฐธรรมิกตประโยชน์ประโยชน์เดี๋ยวนี้แหละเปลี่ยนแปลงไปแล้วชีวิตเราแต่ก่อนขี้เกียจไม่ขยันแต่ก่อนไม่รู้จักเราจะรักษาทรัพย์สินอย่างไรมีแต่ขี้เหนียวกอบโกยอะไรก็ตามใจเดี๋ยวนี้รักษาได้รักษาอย่างดีด้วยแม้จะจนลงก็รู้จักว่าการรักษานี้ไม่ใช่สะสมกอบโกยอย่างเดียวอย่างที่อธิบายหัวใจเศรษฐีต้องสะสมรู้จักนะเอามาแล้วก็สะสมกอบโกยพอพูนไว้มันก็จะร่ำรวยหัวใจเศรษฐีเขาอธิบายลูกดื้ออย่างนั้นนะนี่เราก็รู้จักรักษาแล้วเรามีมากเราก็รักษาให้มันอยู่ดีพอเป็นพอไปให้แจกจ่ายเกื้อกูลคนนั้นคนนี้แล้วเราก็ไม่กลัวตายไม่กลัวจนมั่นใจว่าเราจะแบ่งแจกเยอะจานคนนั้นคนนี้อย่างโน้นอย่างนี้ให้เป็นคุณค่าประโยชน์แทนที่จะเก็บกักตุนเอาเปรียบเอารัดเป็นบาปเป็นภัยเราก็ได้บุญเสริมขึ้นรู้จักบุญอารักขาสัมปทาจึงไม่ตื่นเขินว่ารักษาทรัพย์หรือรักษาอะไรไว้เนี่ยก็ไม่ได้รักษาอย่างโง่ตื่นๆเอาเปรียบเอารัดเห็นแก่ตัวแต่รักษาอย่างมีคุณค่าประโยชน์ พราะเรามั่นใจในอุทธานะสัมปทามั่นใจในความขยันหมั่นเพียรมั่นใจในกัลยาณมิตรตามั่นใจในมวลมิตรสหายแม้เราจะหมดไปจนไปไม่เหลือก็ไปไม่เหลือก็ไปจะอยู่กับมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วเราก็มั่นใจว่าเราเป็นคนมีสมรรถภาพมีความขยันมั่นใจในกัลยาณมิตรตามั่นใจในมวลมิตรสหายแม้เราจะหมดไปจนไปไม่เหลือก็ไปไม่เหลือก็ไปจะอยู่กับมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วเราก็มั่นใจว่าเราเป็นคนมีสมรรถภาพมีความขยันมีความไม่ดูดายมีความไม่ขี้เกียจเป็นคนที่ทุกคนก็เข้าใจว่าเราเป็นคนดีขยันมันเพียรสร้างสรรค์มิตรดีที่จะมั่นใจว่าพึ่งพาอาศัยกันได้เพราะงั้นจะรักษาไว้หรือไม่รักษาไว้ทรัพย์สริงคานสละออกจนสละหมดก็ได้นี่ก็คือการรักษาที่ตีกลับแล้วรักษาทรัพย์รักษาประโยชน์รักษาคุณค่าจะรักษาอะไรล่ะอารักขะสัมปทาเข้าถึงความรักษาเข้าถึงความรักษานี่ไม่ใช่ว่าแปลงง่ายๆตื่นๆแต่ว่ารักษาทรัพย์สะสมทรัพย์อาตมาว่าแปลอย่างนั้นทานแย่งกับสัจจะแนวลึกไปไม่รอดแต่ก็ไม่กระแมรักษาตนที่เราเองเรายากเราจนเราจะฟุ่มเฟือยก็ถูกละเบื้องต้นเบื้องต้นเดี๋ยวไปสุรุ่ยสุร่ายถูกเขาหลอกไปกินไปใช้อะไรไม่เขาเรื่องงงๆเงาๆก็ถูกอย่างนั้นแต่ถ้าพูดว่าแนวลึกแล้วต้องมีปัญญาซ้อนเชิงอย่างนี้เป็นต้นเป็นที่จะทำให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ที่พิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้พวกเรามีไหมรักษาแบบที่อาตมาว่าและขยันจริงๆอุทานสัมปทาเข้าถึงความขยันแต่ก่อนขี้เกียจขยันจริงกัลยาณมิตรตามีมิตรที่ดีจริงไม่ใช่แต่มิตรดีคือผู้ที่ร่ำรวยมิตรดีคือผู้ที่จะให้ประโยชน์แก่เราเราก็เลยไปคอยเอาประโยชน์แต่เขาไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวมิตรดีคือผู้เกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัยกันมีน้ำใจพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายอะไรอย่างที่เราก็ได้ศึกษากันมาละเอียดละออมีชีวิตสมาชีวิตามีชีวิตประเสริฐมีชีวิตที่มีคุณค่ามีชีวิตที่เจริญมีอริยทรัพย์ด้วยซ้ำแม้วัตถุทรัพย์จะร่อยรอลงวัตถุทรัพย์จะหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่มีปัญหาไม่ตกใจไม่เกรงไม่กลัวเดินทางเข้ามาถึงอนาคามีภูมิมีศีลสิบทรัพย์สริงคารไม่ต้องแล้วทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนชานโยกให้คนก็หมดอ้าวเรามั่นใจแล้วว่าเราอยู่ได้โดยไม่มีทรัพย์ของตัวเองไม่มีทรัพย์สริงคารไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีบ้านไม่มีเรือนเป็นอนาคาริกะเป็นอนาคามีภูมิจริงๆก็กล้าหาญชาญชัยอยู่ได้สมฐานะเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนจริงๆมีจริงไหมเป็นไปได้จริงไหมแล้วคนนั่นเองน่ะหลงผิดไหมมามากน้อยสังโดษเมื่อตบะทำที่ท่านพูดต้นเลยว่าตบะทำอย่างนี้ตายแล้วจะเขาลงนรกไหมหรือว่าเป็นเนี่ยดูดีแล้วไม่ทุกข์หรอกนะทุกข์น้อยแต่ตายแล้วกลับจะตกนรกเนี่ยมันจะจริงอย่างนั้นไหมคุณจะเกิดญาณเกิดปัญญาหรือผู้มีปัญญาญาณจะบอกได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยท่านบอกท่านมีตาทิพย์รู้นะคนนี้เนี่ยมาบำเพ็ญตบะมากน้อยสันโดษนะเสร็จแล้วก็อยู่อย่างปนทุกข์ก็น้อยด้วยนะแต่ว่าผิดจะตกนรกเราเองมีญาณพอรู้ผู้ที่มีญาณพอบอกเราได้ว่าจะตกนรกไม่ตกนรกมันมากไปมันเกินไปหรือว่ามันไม่ถูกสัดส่วนมันไม่ทิฏฐิมันไม่ถูกไม่ตรงอะไรแล้วแต่ก็ต้องมาดูรายละเอียดอีกถูกต้องไหมอย่างนี้เป็นต้นชีวิตเจริญที่แท้จริงเป็นชีวิตประเสริฐที่แท้จริงได้บุญได้บารมีที่แท้จริงกลายเป็นผู้ที่เพิ่มภูมิเพิ่มฐานขึ้นไปได้สิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นเรื่องละเอียดละออที่เราจะต้องศึกษาที่อาตมาพูดให้พวกคุณฟังทบทวนเปรียบเทียบวัดที่เราได้ผ่านมาเราได้ทำมาอย่างไรสร้างสรรค์มาอย่างไรนะชีเปลือยชื่อกัสสปะกราบทูลถึงข้อวัดปฏิบัติต่างๆของสมณพราหมณ์เหล่านั้นที่จัดเป็นความเป็นสมณะความเป็นผู้ประเสริฐนะเช่นการเปลือยกายยืนถ่ายอุจจาระปัสสาวะและกินอาหารเลียมือที่เลอะอาหารเป็นต้นคือพวกมันมีบางพวกกินอาหารแล้วก็ไม่ล้างมือเลียเอาให้มันสะอาดกินแล้วก็เลียเอาไม่ต้องไปล้างมือเหมือนพวก แมวหมาพวกนี้มันกินแล้วมันก็เลียเลียมือเลียไม้มันไม่เลอะไปเถอะมันเลียเอามันไม่รู้จักล้างมือหรอกไม่รู้จักล้างมือล้างเท้าหรอกพวกหมาพวกหมาพวกแมวแม้แต่ลิงอะนะลิงมันก็คงไม่รู้จักล้างมือเนาะมันก็เลียของมันเอาเนี่ยมีตบะอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้จัดเป็นความเป็นสมณะหรือความเป็นผู้ประเสริฐมีบ้างไหมล่ะพวกเปลือยกายพวกถ่ายอุจจาระพวกกินเลียมือนี่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้ประพฤติเช่นนั้นถ้าไม่เจริญไม่ทำให้แจ้งซึ่งความสมบูรณ์ด้วยศีลความสมบูรณ์ด้วยสมาธิและความสมบูรณ์ด้วยปัญญาหมายความว่าศีลสมาธิปัญญาในตัวไตรสิกขาเนี่ยจะต้องเจริญถ้าเผื่อว่าไม่เจริญไม่ทำให้แจ้งในศีลสมาธิปัญญาก็ชื่อว่าไกลจากความเป็นสมณะไกลจากความเป็นผู้ประเสริฐประเสริฐนี่คืออริยะนั่นเองไกลจากความเป็นสมณะไกลจากความเป็นอริยะนั่นเองต่อเมื่อเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความพยาบาทและทำให้แจ้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันปราศจากอาสวะได้ในปัจจุบันจึงนับเป็นสมณะเป็นพราหมณ์ได้สมณะหรือพราหมณ์พระพุทธเจ้าแต่ก่อนนี้ก็เรียกเหมือนกันจะเรียกพราหมณ์หรือเรียกสมณะก็เหมือนกันนี่มาทูลถามพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้เข้าหลักคุณจะมาเปลือยกายหรือว่าจะมาถ่ายอุจจาระยืนถ่ายนี่เป็นตบะอย่างนึงไม่นั่งถ่ายนะเล่นยืนถ่ายปัจจวะถ่ายอุจจาระเลยนะหรือว่ากินเลียมือเอาเลอะเทอะอาหารก็เลียมือเอาก็ตามแม้คุณจะปฏิบัติอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ตรงกับศีลตรงกับสมาธิไม่เป็นผลที่ว่าขัดเกลากายวาจาใจจนกระทั่งมีปัญญารู้ว่ากิเลสคืออะไรแล้วก็ลดละกิเลสได้จริงๆเป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติถอนอาสวะอันสุดท้ายนั่นแหละถ้าไม่เป็นไปเพื่อทิศทางอย่างนี้ก็ไม่ถูกก็ไม่ได้นะถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้จึงจะถูกว่างั้นนะชีเปลือยชื่อกัสสปะกล่าวต่อไปว่าการประพฤติตบะคือแบบเปลือยกายเป็นต้นนั้นเป็นความเป็นสมณะความเป็นผู้ประเสริฐที่ทำได้ยากนะกัสสปะกล่าวเองไอ้ประเภทตบะประเภทที่หมายยืนถ่ายยืนเยี่ยวยืนอุจจาระอะไรอย่างงี้เนาะเปลือยกายอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ากินเลียแต่มือไม่ล้างไม่เช็ดอะไรไม่ล้างไม่อะไรกันเนี่ยมันเป็นตบะที่ทำให้เกิดสมณะเคลิมความประเสริฐที่ยากตัวเองรู้เองนะเพราะตัวเองประพฤติมาเองอ่ะกัสสปะนี่เขาเป็นพวกชีเปลือยเป็นพวกที่ปฏิบัติเคร่งมาเขาบอกมันยากมันจะได้บรรลุยากนะให้มาเป็นสมณะหรือเป็นอริยะนี่ยากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเป็นปกติหรือธรรมดาในโลกที่ทำได้ยากมันก็เป็นธรรมดามันก็ยากแต่การทำแบบนั้นคฤหัสถ์บุตรแห่งคฤหบดีหรือแม่นางกุมพทาสีนางทาสที่แบกหม้อน้ำนางทาสคือทาสเนี่ยเขาจะแบกหม้อน้ำเทินไว้ที่หัวเนี่ยชาวอินเดียชาวอนันตก่อนนางทาสที่กุมพทาสีกุมพะที่แปลว่าหม้อนางที่เป็นทาสเป็นทาสที่แบกหม้อน้ำก็ทำได้บอกว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าการทำแบบคฤหบดีแบบบุตรคฤหบดีหรือแบบนางทาสีทำอย่างนั้นน่ะการทำแบบนั้นน่ะคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีหรือแม่นางทาสนี่ก็ทำได้ส่วนการเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่พยาบาทและทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันปราศจากอาสวะได้ในปัจจุบันเป็นความเป็นสมณะและความเป็นผู้ประเสริฐที่ทำได้ยากกว่าคือไปบำเพ็ญตบะเฉยๆน่ะนะไปเป็นบำเพ็ญตบะแม้ที่สุดตบะยากๆถึงขั้นเปลือยกายนะถึงขั้นยืนถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะหรือว่ากินเลียมืออะไรหรือว่าจะเป็นตบะอื่นๆที่เขามีกันในแบบต่างๆที่เป็นตบะของศาสนาอื่นลัทธิอื่นนั่นนะอย่างนั้นน่ะทำได้ใครๆก็ทำได้นะคนร่ำคนรวยก็มาทำได้มาทำลดละลงก็ได้นะคหบดีบุตรคหบดีหรือแม่ทาสคนจนก็ทำได้ทั้งนั้นทั้งคนรวยคนจนทำได้ง่ายแต่จะทำให้เกิดจิตเมตตาจริงๆเกิดจิตเมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่โลภช่วยเหลือผู้อื่นเอื้อเฟื้อผู้อื่นเนี่ยไม่มีเวรไม่มีพยาบาทจนสุดท้ายละโลภโกรธหลงนี่แหละไม่มีพยาบาทไม่มีเวรไม่เห็นแก่ตัวนี่แหละละโลภโกรธหลงนี่จนเป็นผู้ที่แจ้งโดยเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันปราศจากอาสวะได้ในปัจจุบันนี้นะเป็นความเป็นสมณะเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยอันนี้สิทำยากกว่า ชีเปลือยชื่อกัสสปะกล่าวต่อไปว่าสมณะและพราหมณ์เป็นผู้ที่รู้ได้ยากนะสมณะและพราหมณ์เป็นผู้ที่รู้ได้ยากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเป็นปกติหรือธรรมดาในโลกที่สมณะและพราหมณ์เป็นผู้รู้ได้ยากพระพุทธเจ้าก็เห็นด้วยบอกสมณะพราหมณ์นี่จะรู้อย่างนี้นะรู้ยากนะบอกพระพุทธเจ้าก็บอกใช่สมณะพราหมณ์ก็ตามไอ้รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยยากตอนนั้นเพิ่งเผยแพร่ศาสนาแบบพุทธพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่จะมาเจริญเจโตวิมุตตินี่นะมาละลดอะไรอะไรอย่างที่ท่านว่าเนี่ยพอเจริญให้เกิดจิตที่มันละโลภโกรธหลงไม่เห็นแก่ตัวมีเมตตาแล้วไม่ผูกอาฆาตพยาบาทใครเนี่ยละโลภละโกรธนั่นเองละกามละพยาบาทนั่นเองมันไม่ง่ายนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าใช่แม้สมณพราหมณ์ก็ทำได้ยากใช่เพราะสมณพราหมณ์เหล่าใดๆที่ทำอยู่ชีเปลือยกัสสปะเนี่ยมาฟังแล้วเพราะว่าผ่านมาเนี่ยกัสสปะได้ปฏิบัติธรรมแสวงหามาบอกเอ๊อย่างที่ท่านว่านี่ยากนะเพราะตอนนั้นพระพุทธศาสนานี่ท่านมีทิศทางที่แม่นยำนะถ้ามีทิศทางที่แปลกกับเขาอย่างพวกคุณเนี่ยจะฟังแล้วจะเข้าใจยากเพราะว่าพระพุทธศาสนามันมีอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วสอนกันมานานแล้วตั้ง 2,500 กว่าปีมันมีกระแสของพุทธมาก่อนแต่ก่อนนี้มันไม่มีนะพุทธมันเป็นไปเพื่อนิพพานเนี่ยมันไม่มีทิศทางที่ละโลภโกรธหลงถ้าอย่างชัดเจนนะคุณสังเกตง่ายๆในเถรสมาคมมีสมณะมากมายทุกวันนี้แม้เป็นพุทธนะเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละโลภโกรธหลงกันจริงๆใช่ไหมไม่ได้หนีจากลาภยศสรรเสริญกันจริงๆใช่ไหมมีน้อยกว่าน้อยนักที่ปฏิบัติจริงๆเพื่อที่จะลดละแม้จะเป็นตบะธรรมก็น้อยมาบวชเป็นพระเป็นเจ้าก็มีแต่มันสั่งสมลาภยศสรรเสริญนั่งรำนั่งเรียนนั่งปฏิบัติเพื่อทำทีเป็นนักพระปฏิบัติไปประเดี๋ยวก็รวยลาภรวยยศเละอย่างเก่าอ่ะนั่นน่ะเยอะแยะใช่ไหมขนาดมีพุทธแล้วมันก็ยังมีน้อยคิดดูสิว่าไม่มีพุทธเลยแล้วมันจะมีอะไรอ่ะก็มีแต่ปฏิบัติกันไปเคร่งก็เป็นฤาษีบ้าบอเป็นพวกชีเปลือยปริพาชกเป็นอะไรไปอย่างงี้น่ะมันไม่มีลัทธิที่เห็นชัดเจนหรอกที่จะมาลดกิเลสเป็นคนเมตตาจริงเกื้อกูลจริงไม่มีกามไม่มีพยาบาทกันจริงๆเห็นได้นะนิวรณ์5เนี่ยเห็นไม่ติดในกามไม่ลดไม่พยาบาทอาฆาตไม่โกรธไม่เคืองอะไรนี่ยากนะพระพุทธเจ้าถึงยืนยันว่าที่สมณะพระกัสสปะบอกว่าสมณพราหมณ์เป็นผู้รู้ได้ยากนะไอ้ที่จะเป็นอย่างนี้รู้ก็ยังยากเลยนะพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าจริงสมณะและพราหมณ์เป็นผู้รู้ได้ยากแต่การเจริญเมตตาจิตแบบที่กล่าวและทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันปราศจากอาสวะรู้ได้ยากยิ่งกว่าการบำเพ็ญตบะแบบเปลือยกายเป็นต้นแม้จะปฏิบัติอย่างที่ชี้เปลือยกัสสปะปฏิบัติมาอะไรพวกนั้นเขาก็ปฏิบัติได้ง่ายกว่ารู้ก็ได้ยากกว่าปฏิบัติอย่างนั้นง่ายกว่าอย่างนี้ก็ปฏิบัติได้ยากรู้ได้ยากด้วยอย่างพุทธเนี่ยอย่างนั้นง่ายกว่าแม้จะรู้ว่าปฏิบัติตบะธรรมอย่างนั้นยากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังง่ายกว่าของพุทธอีกเมื่อชีเปลือยชื่อกัสสปะกราบทูลถามถึงความสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นอย่างไรก็ตรัสอธิบายถึงศีล3ชั้นจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลศีล3ชั้นก็ตรัสอธิบายถึงศีล3ชั้นฌาน4และวิชชา8ว่าเป็นความถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาโดยลำดับพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างเคยศึกษาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้เกิดจนกระทั่งมันเกิดจริงก็มีศีลนี่แหละตอนแรกที่เผยแพร่ศาสนาประกาศศาสนาศีลของท่านยังไม่ได้ตั้งวินัยยังไม่ได้มีศีล227ยังไม่มีศีลอะไรอื่นท่านก็เผยแพร่นี่แหละศีลของเธอเป็นศีลของเธอประการหนึ่งนะและภิกษุทั้งหลายที่มีปฏิบัติธรรมก็มีศีลนี่แหละจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่แหละไม่ใช่ไปถือศีล227อะไรนั่นหรอกสมัยแรกๆอ่ะสมัยต้นน่ะตั้งแต่ไม่ได้เกิดวินัยอ่ะก่อนจะเกิดวินัยเนี่ยโอ้โหพระเสสารีบุตรพระโมคคัลลาอะไรมาอยู่จนกระทั่งมีสาวกมีพระอรหันต์มีพระอริยะตั้งเยอะแยะแล้วก็ยังไม่ได้มีวินัยบอกที่เรียกกันศีล227เนี่ยยังไม่มีหรอกเพราะพระทุกวันนี้มาหลงไหลวินัย227เป็นศีลกันอยู่ได้อาตมาพูดก็ไม่ฟังบอกว่าจริงวินัย227เนี่ยเป็นเรื่องตื้นเป็นเรื่องที่จะต้องมีได้ก่อนมาบวชเป็นพระเป็นสงฆ์ของพุทธเจ้าแล้ววินัยเนี่ยเป็นกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์หยาบยังไม่ได้ก่อนแล้วจะไปเข้าใจศีล ศีลก็ยังไม่ถึงเลยเขาเอาอยู่แต่ปริ่มอยู่แต่แก่วินัยวินัยยังไม่ค่อยได้เลยและศีลจนศีลไม่ชีพศีลมหาศีลไม่ต้องพูดกันไม่ต้องพูดกันจริงๆเลยแล้วมันจะไปเข้าถึงความประเสริฐอะไรได้แค่ไหนเห็นไหมพูดกันไม่ค่อยเข้าใจศีลหลักของพระเจ้าคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเขาก็ไม่เชื่อทั้งที่ประวัติศาสตร์บอกเราอยู่ตลอดเวลาสืบมาติดตามตำนานพระพุทธเจ้าสอนก็เอาจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่สอนปฏิบัติไปนี่แหละจะเป็นศีลแล้วก็เป็นอธิศีลเป็นอธิจิตอธิปัญญาจะไปถึงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้อันนี้แหละปฏิบัติไปสิเขาก็ไม่เข้าใจทุกวันนี้ไม่ยอมรับเราเสนอศีลนี่บอกเอ้ยนี่ศีลนี่ไม่ใช่ของเป็นหลักของเหมือนพระอริยเจ้าเอ้พูดถูกนะบอกว่าของพระอริยเจ้าอ้าวแล้วเราในขั้นเจริญศีลอย่างนี้แล้วทำไมหาว่าเราเป็นพวกจะมาทำลายศาสนาอีกแล้วก็เป็นพระอริยเจ้าเขาไปแล้วอ่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นพูดแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรจะข่มเขาหรือยกเขาก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่เข้าใจกันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยอธิบายศีล3ชั้นแล้วก็เกิดฌานก็ปฏิบัติศีลนี่แหละเป็นฌานเป็นวิชา8ก็ปฏิบัติอันนี้แหละมาครั้นแล้วตรัสสรุปให้เห็นว่าพระองค์กล้าบรรลือสีหนาฏในท่ามกลางบริษัทกล้าตอบปัญหาและทำให้ผู้เลื่อมใสปฏิบัติตามได้ชีเปลือยชื่นชมธรรมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคและขอบวชเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจะต้องอบรมก่อน4เดือนนี่เป็นชีเปลือยเป็นพวกเดรัจฉีมาพวกกัสสปะนี่ติดยึดมามากนักในฐานะที่เคยเป็นเดรัจฉีมาก่อนก็กลับตอบว่าแม้จะอบรมถึง4ปีก็ยอมนะกัสสปะบอกโอ้อย่างนี้ศรัทธาเริ่มใสแล้วอย่าว่าจะอบรม4เดือนเลย4ปีก็ยอมในที่สุดเมื่อบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผลนะพระสูตรนี้เห็นได้ว่าสาระสำคัญอยู่ที่ประพฤติปฏิบัติได้จริงอย่างพูดนี่เขาหมายเหตุไว้จึงทำให้พระผู้มีพระภาคทรงกล้าบรรลือสีหนาฏโดยท้าให้สอบสวนเปรียบเทียบด้วยซ้ำมันเหมือนกันเราเหลือเกินแล้วเขาก็หาว่าเราได้อวดอุตริมนุสธรรมอวดดีแล้วคนมันหมั่นไส้มันไส้เขาหมั่นไส้จริงๆนะอวดดีท้าทายมันเป็นเอหิปัสสิโกท้าทายให้พิสูจน์จริงๆนะอาตมาขอยืนยันยังไงก็ไม่ได้พูดผิดหรอกแต่เขาไม่รับเขาไม่กล้าแล้วก็ทนไม่ได้มาอวดมาโอมาเบ่งมาขมแล้วเขามีจำนวนมากมีปริมาณมากมีคนหมู่มากเขาก็เลยก็หาคนหมู่มากมาต่างคนต่างพูดเสียงให้เซ็งแซ่ว่าเองไม่ถูกมากคนเราก็ต้องแพ้สิเสียงเขาดังเสียงเราเบาทั้งที่ของเราเนี่ยสอดคล้องกับพระพุทธเจ้าพาทำพาเป็นมาแต่ต้นแต่ไหนแต่ไรเราก็สู้ไม่ได้จริงๆเนี่ยเราถูกจับเพราะบรรลือสีหนาฏเพราะอาตมาอวดอุตริมนุสธรรมก็ทำได้จริงแล้วบอกจริงแล้วบอกเราดีพวกเราเคร่งพวกเราทำได้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่พูดทีเดียวนะพูดหลายทีมันรวมกันเป็นเหมือนอย่างนั้นน่ะทั้งที่ไม่ควรจะจับอาตมาไม่ควรจะจับสมณะมันเป็นอกุศลนะมันเป็นบาปนะเขาไม่รู้ตัวจับอาตมาก็จับไปเพื่อจะต้องเห็นไหมล่ะมีนโยบายมีอะไรจะต้องครอบงำจะต้องพยายามจัดการกวาดล้างนะแม่ยิ่งพูดมันยิ่งมันก็น่าสงสารเขาอะนะมันอยู่ที่เราเท่านั้นแหละเราทำดีของเราเราแน่ใจเรามั่นใจเราทำดีของเราต่อไปไม่ต้องไปยั่วไปยวนอะไรเขามากนักก็ลดท่าทีบรรลือสีให้นาฏกับบรรลือสีให้หน่อยลงมาหน่อยไม่งั้นบรรลือสีหนาฏมากนักเขาก็กระเทือนนะเขาก็จริงเราก็จริงบอกว่าเอาสุภาพลงไม่ต้องไปบรรลือนักนะค่อยๆทำค่อยๆไปนะให้ค่อยๆนิ่มค่อยๆนวลไปก็ดีเหมือนกันนะเอาละวันนี้พอก่อนเรามาสังฆกรรมเสริมมาหนุนอีกนิดหน่อยอาตมาพูดเมื่อเช้านี้นะบรรยายเมื่อเช้านี้ยังตอนหลังๆนะตั้งแต่อนุตโรอนุตโรสัพพุริสธรรมสารถินะ